299 zł. Teraz za 2399. Taniej o 400 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 6 września, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To strata, z którą nie umiemy się pogodzić. W Trójce żegnamy tragicznie zmarłą Kasię Stoparczyk. W najbliższym tygodniu poznamy 19. pakiet sankcji na Rosję, ruszyły unijne konsultacje. Spontaniczny protest rolników w Medyce. Minuta ciszy dla Katarzyny Stoparczyk, która zginęła wczoraj w wypadku drogowym. Tak, podczas inauguracji Kongresu Kobiet w Katowicach wspominano i uczczono naszą dziennikarkę. Kasia Stoparczyk dobrze rozumiała dzieci. W Trójce wspominamy naszą tragicznie zmarłą koleżankę i cała dziennikarska energia była skierowana na najmłodszych. Jak mówi Marek Pawlukiewicz, współtwórca prowadzonej przez Kasię Zagadkowej Niedzieli, była perfekcjonistką. Myśmy to montowali przez tydzień, dwa, spędzaliśmy nad tą audycją wiele godzin i często się zdarzało tak, że emisja audycji była przygotowana na godzinę 8-9, głównie 9 Zagadkowa Niedziela się zaczynała i Kasia o 8:30 wpadała na genialny pomysł: Marek, musimy przemontować całą audycję. Już wtedy używałem jedynego argumentu: Kasiu, ta audycja nie pójdzie na antenę, bo nie zdążymy przemontować, więc ten czas dla Kasi był jedynym ogranicznikiem w tym perfekcjonizmie. Kasia Stoparczyk tworzyła cykl 116-111 od numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. W centrum były zagadnienia związane z ich zdrowiem psychicznym. Mam taką koleżankę w szkole, która nie nawiązała zbytnio dużo przyjaźni, bo jakoś nie lubi rozmawiać z ludźmi, nie jest zbytnio otwarta, jakoś tak może trochę i się boi, no tak nie ma zbytnio zaufania do ludzi. No i jej rodzice długo pracują i wracają bardzo późno do domu, no i ona się czuje samotna, nie ma z kim pogadać. A co w takiej sytuacji jest najprostsze? No rozmawiać w internecie. To jest problem osamotnienia dzieci, ale także braku zaopiekowania. W takiej sytuacji dziecko szuka wsparcia poza rodziną. W jaki sposób można je ustrzec przed niebezpieczną znajomością w sieci? Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny całą dobę. 116-111. Kasia Stoparczyk współtworzyła projekt Dajcie nam głos, gdzie stworzyła przestrzeń, w której dzieci mogły mówić mądrze, szczerze i bezpiecznie. Kasia była w Trójce od 2001 roku. Kolejne informacje. Komisja Europejska rozpoczęła formalne konsultacje z unijnymi krajami w sprawie kolejnych sankcji na Rosję. Nie jest wykluczone, że 19 pakiet restrykcji Bruksela przedstawi już w najbliższym tygodniu. Beata Płomecka. Ten weekend komisja organizuje tak zwane konfesjonały, to znaczy słucha propozycji przedstawicieli unijnych państw i na podstawie ich sugestii przygotuje pakiet kolejnych sankcji. Nieoficjalnie mówi się, że Unia ma nałożyć restrykcje na kolejne statki z tak zwanej floty cieni. To jednostki, które przewożą rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe sankcje. Mają być też kolejne zakazy importu i cła na rosyjskie produkty. Bardzo możliwe, że już teraz komisja zaproponuje sankcje wtórne, na wzór tych, które Stany Zjednoczone nałożyły na Indie za zakupy rosyjskiej ropy. Na celowniku są Chiny, które pomagają Rosji, ale na taki ruch może nie być jednomyślności wśród unijnych krajów. Uderzenie w Indie też może być problematyczne. Unia negocjuje obecnie z tym krajem umowę o wolnym handlu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 350 zł za kukurydzę, 550 za pszenicę to kpina. Tak mówią podkarpaccy rolnicy i wychodzą na ulicę. W Medyce przeprowadzili spontaniczny protest polegający na blokowaniu ruchu. To także sprzeciw wobec podpisanej umowy z Mercosurem. Chodzi o zdrowie konsumentów. GMO soja, GMO kukurydza, szanowni państwo, wryskane glifosatem, substancją rakotwórczą. O co to chodzi? Czego konsumenci nie wychodzą? Czego też nie wspomagają? Jestem szokowany. Przecież oni będą też truci. Dlatego ten proces dzisiaj jest tutaj. Tutaj w Medyce, gdzie się wszystko zaczęło 2 lata temu. I dzisiaj my też spontanicznie tutaj protestujemy przeciwko tej trudnej sytuacji. Nie przeciwko rządowi, tylko niech znajdą rozwiązania. Rozwiązania takie, żebyśmy mogli to zboże sprzedać, żeby było lepiej, żeby była normalność. Normalność w rolnictwie. My nie jesteśmy po to, żeby protestować, tylko żeby ciężko pracować na tej roli i jakieś efekty tego były. Roman Kondrów z podkarpackiej oszukanej wsi mówi, że ceny są sprzed 25 lat i rolnicy są pod ścianą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna z przelotnym deszczem, możliwe burze, ale i przejaśnienia, przeważnie od 18 do 24 stopni. Tak będziemy pamiętać Kasię Stoparczyk, autorkę m.in. cyklu Dzieci wiedzą lepiej. Kto to jest spóźnialski? Moja tata. Dlaczego tata? Poczeka na mamy, a mama się ładnie. Super. Ale co się stało? Tak się spisał, że się pochlapał. Ale to wyśnie, wiesz? To wyśnie, tak. A co to jest czas? Czas szybko chodzi, jak zapyla. Zapyla? Pędzi. Łapaj niego, pani. Proszę? Łapaj niego, pani. A po co ten czas łapać? Bo musimy żyć. Bo tak robią ludzie, nie wiesz? Program Trzeci Polskiego Radia. Poproszę teraz o sygnał. Sobotnia tonacja trójki. I już z przyjemnością wielką zaproszę Państwa na audycję do godziny 14:00. W pierwszym utworze. Czy przykuje Państwa ucho instrumentalna część? Mniej więcej w połowie, około drugiej minuty. Glenn Hughes. Dziś w sobotniej tonacji trójki przybliży Państwu ten nowy album, wczoraj wydany. Jego opowieści nagrałem kilka tygodni temu, ale wcześniej fragment jednego z poprzednich wywiadów, on ważny dla młodszych odbiorców, siłą rzeczy niepamiętających twórczości Glenna Hughesa z lat 70. ubiegłego stulecia i swoiste credo artysty. Glenn Hughes mówi tak. My alarm goes up 5 minutes before the sun comes up in the morning. I want to be awake when the sun comes up. It's something that I've been doing for a long time. I love to see the sun come up in the morning. I love to see the sun go down at night. I live on the ocean and I see this. It gives me everything I need to survive. I know how important life is and how we live our lives and how we are. I used to live in the dark, you know, but now I live in the daylight, and it's important for me to share my feelings with the world, and I want people to know how much I am very grateful. Mój budzik jest zawsze nastawiony na 5 minut przed wschodem słońca. Chcę być rozbudzony, gdy ono wstaje. Uwielbiam patrzeć na wschodzące słońce, a wieczorem patrzeć, jak zachodzi. Mieszkam nad oceanem, więc jest mi łatwiej. Te obserwacje zapewniają mi siłę przetrwania. Mam świadomość wartości życia i tego, jak je traktujemy. Kiedyś żyłem w ciemnościach, teraz jestem w środku, w świetle dnia. I ważne dla mnie, by dzielić się tymi przemyśleniami ze światem i pokazać, jak jestem wdzięczny. Powiedziałem w tym momencie, nie mając świadomości, że za parę lat zobaczę znowu to zdjęcie, tym razem na okładce jego nowej płyty. Podzieliłem się dzisiaj rano z Państwem tym obrazem. Zapytałem go, czy to nie jest blisko tego utworu Coast to Coast, który był naszym faworytem, jazdą obowiązkową już w 1972 roku. A on mówi, to był pierwszy ważny utwór, jaki napisałem, pierwszy przebój. Przetarł ścieżkę moim dalszym kompozycjom. Gdy napisałem Coast to Coast, zdałem sobie sprawę, że jest bardzo prawdopodobne, że muzyka stanie się centrum mego życia i czuję się wyróżniony, że mogę powiedzieć, że tak się stało. That was the first big song I wrote, you know, that would lead the way to other great songs. That's the moment I wrote that song, I realized there's a good chance that music will be the center of my life. I'm very blessed to say that's happened. Just pass. To zespół Trapeze, napisana przez Glenna Hughesa pieśń Coast to Coast i nasza jazda obowiązkowa od ponad półwiecza. Ale wracamy do 2025 roku. O płycie, która się właśnie ukazała, Glenn Hughes mówi: Chosen to dla mnie jedność z samym sobą, a okładka miała podkreślić miejsce, w którym się znajduje. Bardzo spokojne, mimo że w centrum tych zwariowanych czasów, w których przyszło nam żyć. For me, the word chosen means being peaceful and being at one with myself. And I wanted to have something on the cover that would make that clear to everyone that I'm in a place in my life which is very calm. And still, in this crazy time that we live, it's an album that I wanted to make sure people understood what I was meaning. Well, I need to express to everyone that at this time in my life, I have nothing to chase. I have my dreams fulfilled, you know, and I've had a wonderful experience being a singing, songwriter, musician, and I love what I do and I'm hoping everybody understands. I dodał: niczego nie muszę udowodnić. Chcę podkreślić, że w moim życiu już się nie ścigam. Moje marzenia zostały spełnione. Zdobyłem wspaniałe doświadczenie jako muzyk, wokalista, kompozytor, autor i nadal kocham to, co robię. Sprawdźmy z tej płyty utwór tytułowy, a potem dalsze opowieści artysty. Now, won't you be my son? Chosen, tytułowe nagranie z wydanej właśnie płyty Glenna Hughesa. Artysta mówi: wydałem 18 solowych albumów. Nie wiem, czy będzie jeszcze następny, ponieważ dotarłem do takiego etapu mojego życia, gdy powiedziałem już wszystko, co chciałem. Chociaż płyta brzmi bardzo świeżo i pasuje do twórczości Glenna Hughesa. I've made maybe 18 solo albums and I don't know if it's going to be another one because I'm at a point now in my life where I pretty much said everything I need to say. But for me, this album is a very fresh Glenn album. It is. As you know, for me, you know my career, I can do any genre of, whether it's funk, rock, soul, pop, jazz, I can do it all, really. But for me, I wanted to make this particular album as a rock trademark album. To bardzo rock and rollowy album, powiedziałem, a on potwierdził. Tak. Ponieważ znasz moją twórczość, wiesz, że bez problemu poruszam się w muzyce funkowej, rockowej, jazzie czy stylu pop. Ale ten album chciałem stworzyć w klimacie wzorca rocka. No, udało mu się znakomicie. Proszę posłuchać utworu Moja Libii. teraz na chwilkę odbiegnę od nowej płyty. Zapytałem artystę o Black Country Communion. Powiedziałem, że Joe Bonamassa niedawno opowiadał Państwu, jak trudno jest dopasować terminy. Yeah, well, that's because of schedules. But I must say to you very, very candidly that it looks like things will change now because the tour we did were very, very historical. A lot of people came, and it would appear to me that Black Country Communion will continue playing more shows in 2026. Glenn Hughes potwierdził, tak, rzeczywiście, ale myślę, że mogę to powiedzieć z pełną szczerością. Sprawy przybiorą inny obrót, bo to właśnie zakończone tournée, powiedziałbym historyczne, o dużej frekwencji spowodowało, że Black Country Communion zagra więcej koncertów w roku 2026. No to przypomnijmy sobie jeden z niedawnych utworów tej formacji. słucham tego utworu razem z Państwem i przypomina mi się, kiedyś zadałem Glennowi pytanie, czy to jest tak jak razem tworzycie fantastyczny hałas i tu znak zapytania, a on wtedy powiedział, słuchaj, jeżeli za perkusją masz takiego Bonama, a obok jest Derek Sheridan, jeden z najwspanialszych muzyków na świecie, potem nienormalnie genialny Bonamassa, dołóż jeszcze mnie, no to co dostajesz? Trochę Led Zeppelin, trochę Deep Purple, króla bluesa, rock progresywny. No właśnie, poczekamy na następne Black Country Communion. Na razie cieszmy się nową solową płytą Glenna Hughesa. Zapytałem o dwa utwory, o Come and Go i może najpierw posłuchajmy. Under the willow tree, lost in a melody, golden we look to the sky. Float in the harmony, somewhere eternally, tales of the past and the grey. I hear a symphony beside the tapestry, beyond the sun on the way. Dream in your memory, things that were meant to be, slowly you let it unfold. As we Under the willow tree, lost in the melody, golden wheel up to the sky. Changing, always changing. Things, people, places, things, they come and they go. And if we can understand this as humans, that nothing lasts forever and we must change. And I've been continually changing my whole career. I want people to know when people come, they also go. Some stay and some go. So for me, it's about the changing evolution of humankind. Glenn Hughes mówi, utwór Come and Go jest o zachodzących zmianach, o pojawianiu się i zanikaniu. Rzeczy, ludzie, działania przychodzą i odchodzą. Nic nie trwa wiecznie, musimy o tym pamiętać. Dostosować się, zmieniać. Ja ścieżkę swojej kariery korygowałem wielokrotnie. To jest utwór o nieustannie zmieniającej się ewolucji rasy ludzkiej. To, co powiedziałeś, mogłoby dotyczyć także treści innego utworu z tej nowej płyty. Chodzi mi o In the Golden. Hughes potwierdza, tak, to jest opowieść o uchwyconym momencie. Oto jestem tu, teraz i mam nadzieję, że ten przekaz jest zrozumiały dla słuchacza i dla odbiorcy płyty. Yeah, I mean, the golden to me means being here right now, being present in this particular moment. So in the golden means in these days of these golden times, you know, we are here right now. What I'm saying on this album is that we are here right now. This version of Glenn Hughes is the one we're listening to right now. And, you know, I'm hoping people understand that's where I'm at. No to posłuchajmy. Glenn Hughes z nowego albumu. I na koniec jeszcze taka uwaga artysty, odpowiedź, no prościutkie pytanie. To co znaczy wybraniec, chosen? To be chosen means I feel that I am in full of gratitude that I have come this far in this human body, because I believe it's just a body, it's just a vessel. We are all souls living within this body. So I am chosen in the way that I'm still here, been able to communicate with people through my music. To, że jestem przepełniony wdzięcznością, że tak daleko doszedłem w mojej cielesnej powłoce, bo wierzę, że nasze ciało to tylko środek transportu. Jestem szczęśliwy, że ciągle jestem tu i że nadal potrafię porozumiewać się ze słuchaczami poprzez moją muzykę. No to pięknie, dziękujemy i czekamy na zapowiedziane 2 polskie koncerty w przyszłym tygodniu i cieszymy się nową płytą. Ja pokłonię się Państwu, podziękuję za dziś i do następnej soboty. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz ręczny marki Parkside. Już za 99 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149 zł.